muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś w dźwiękowej projekcji pod hasłem Oryginalne projekty proponuję Państwu wgląd w twórczość artystów dopiero w programie trzecim debiutujących. Nie zawsze będzie to L Muzyka łatwa i przyjemna. Układ repertuaru przewiduje postępujące percepcyjne trudności. Zaczynamy od Droma 66, o którego pierwszym autorskim albumie wypowiedział się Jan Kanty Pawluśkiewicz. Podążając za fabułą muzyczną, by stanąć w ogrodzie dźwięków, buduje świat z obrazów, które tworzy narracja i różnorodność napięć. Polecam. Tyle znany kompozytor. Dodajmy, iż Drom 66 jest przede wszystkim malarzem, przy okazji doktorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Okay. tylko rysunek i muzyka elektroniczna. Naturalne powinowactwo w przypadku Romana Fleschera, Drona 66. To był utwór Vitrum. W tym i dwóch następnych nagraniach naszemu debiutantowi towarzyszy wytrawny syntezatorzysta o pseudonimie Blind Machine, znany państwu Michał Jurczyk. Utwory pochodzą z płyty Graviter, tytuły Fractal, tu usłyszymy ponadto gitarę Dariusza Śliwy, i Orchidea. Jak na kompozytora z kolorystyczną wyobraźnią przystało, jakże pastelowa. Przez 17 minut Drom 66 i Wymienieni przyjaciele.

Fraktal i Orchidea. Uznany artysta plastyki, nauczyciel akademicki Roman Fleszar jako Drom 66 kompozytor zaistniał w 1917 roku na składance Polish Electronic Music Sounds of Imagination. Graviter to jego pierwsza autorska płyta. Oto trójkowy debiutant w solowym nagraniu. Dream of Paradise. Dream of Paradise. Tym utworem kończy się pierwszy album Droma 66. Artystę z Tarnowa, którego kompozycją patronuje generator z Izabelina, ubiegłoroczny wydawca płyty Graviter. Inny zainteresowany, Gat Records, naszych następnych dwóch debiutantów, umieścił wśród autorów brzmieniowych eksperymentów, tworząc label kompaktów pod nazwą New Sun. Wydał im wspólną płytę, której program i stylowa pomroczność oraz planowane spadki napięć zasilających elektroniczne instrumenty tworzą silne emocje, epatując niecodziennością dźwiękowych zdarzeń. Wpierw Bartosz Zaskórski, autor gier komputerowych i słuchowisk. Pod winietą mchy i porosty tworzy muzykę, o której mówi, iż jest zła i naiwna. Źródłem grozy w audycji jest muzyka Bartosza Zaskórskiego, który za chwilę dla odmiany będzie daremnie szukał właściwej tonacji. Kolejne jego utwory wiodące do oczekiwanego uporządkowania. Dzieci, los oraz śmierć.

wszystkim zainteresowanym przypominam, iż Bartosz Zaskórski eksperymentuje pod szyldem Mechy i Porosty. Trzeci debiutant dzisiejszego wydania Studia El Muzyki, Wiktor Strybog, podobno programowo nie lubi, gdy mówi się o nim artysta. Swój wcześniejszy projekt nazwał Kraina Grzybów. Zestaw jego nowszych, bulwersujących nagrań jest, jak sam twierdzi, próbą odtworzenia losów w postaci bezimiennych i zaginionych, ewentualnie zgonów, niezidentyfikowanych osób. Tytuły Chasing Home, Heyday, Painkiller oraz Last Daylight. W finale projekcji Studia El Muzyki Wiktor Strybog wśród portretów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Dziękuję debiutantom i Państwu. Do usłyszenia.